요. ब्राह्मण भी जन पढ़ू अगर रे माए में ऋण तारी आएगी हो ब्राह्मण भी जन जामण भी जन पढ़ू अगर रे माए में ऋण तारी आएगी हो बंक्या डागनिया भूतनिया के ले जो मंदिर तारे आ जावो आओ मिया वो ब्राह्मण लाचू ये सभा मणि भोग में धूड़ी लाचू तो जात की ब्राह्मण लाचू ये सभा मणि भोग में धूड़ी लाचू तो जात की जामण नो तूला जामण नो तू ये नगरी का सारा लोग जागनियों तारे बारी लाशों जामण नो तूला नगरी का सारा लोग जागनियों तारे टेट लाशों पूतनिया के ले जोर मंदिर दारे आ जावो जड़ी आवो आप बाजा तो माका ले बनी ने जामण नारिये जामण नारिये जड़ी ओड़ी आवो आप बाजा माका ले बनी ने जामण मंदरिये बाजाये जंगी जालर की जाने तारी पड़े ब्राह्मण मंदिर बाजाए जंगी डोल जालर की जाने तारी पड़े बंक्या डाकनिया के ले जानी जोर मंदिर तारे देखो ने बंक्या नारिये जड़ी ने लागी आज डाकनिया पदरती लो पकड़े वो डाकनी आरो आए मुंडा में जरबो आए गियो टूट लो पकड़े वो डाकनी आरो जामण अबूजी उतारो बेड़ा।